Garip bir his var bu sabah içimde. Değişecek her şey bir biçimde. Galiba olacak bu defa, yoksa çatlayacak bu kafa. Herkes bir şeyin peşinde ama sadece uyanıklar yakalıyor. Diğer horozlar öterken modern sabahlar gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Hep aynı şeyler, sıkışıp kalmışız bu hikayede. Bir söyleyin bana hanımlar beyler, hakkımız yokmuş hikayete. Belki de enayi gördü hayat bize, uyduruk olayları kakalıyor. Biri bizi dürtsün uyandırsın diye modern sabahlar kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. Aç gelsem de gagalayacağım, tok gelsem de gagalayacağım, geç gelsem de gagalayacağım, tek gelsem de gagalayacağım, evdeysem de gagalayacağım, yoldaysam da gagalayacağım, sağdaysam da gagalayacağım, soldaysam da gagalayacağım, dümdüz geleceğim gagalayacağım. Bele geleceğim, gagalayacağım. Hiç gelmezsem gagalayamam. Ama gece geleceğim, gagalayacağım. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Etmiyor bu horoz. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga.